ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے قریب، یعنی وہ جو حرم کا علاقہ کہلاتا ہے، اے مسلمانوں اس میں قتال نہ کرنا، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس جگہ پر قتال کرے۔ یہ ایک عجیب آیت ہے اور اس کی حکمت کہاں تک میں یہ اس کو اچھی طرح سمجھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو آپ نے آغاز کیا تھا، ہدف تو تھا قریش، مکہ مکرمہ، شرک کے مرکز کو ختم کر کے توحید کا مرکز بحال کرنا اس کو، لیکن آپ نے قافلوں پہ حملے کیے اور دوسرے اقدامات اٹھائے، مکے پہ حملہ نہیں کیا۔ کیوں؟ مکہ حرم ہے، مکے میں انہیں حرم کی جو پروٹیکشن ہے وہ حاصل ہے، یہاں خونریزی نہیں کی جا سکتی، یہاں قتل نہیں کیا جا سکتا، تو جنگ کیسے ہوگی وہاں؟ لہذا میں اسے کہا کرتا ہوں کہ سانپ اگر بل میں گھسا بیٹھا ہے، آپ اسے مارنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو کچھ جتن کرنا پڑے گا کہ وہ بل سے نکلے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بین بجانے سے نکل آتا ہے، جو بھی ہو کچھ کرنا پڑے گا کہ وہ نکلے بل سے تاکہ اسے مارے۔ یہ ساری کارروائی اس لیے تھی کہ قریش بل سے نکلے، حدود حرم سے باہر آئیں، تاکہ ان کے قتل کا معاملہ جو ہے وہ حرم کی سرزمین میں نہ ہو۔ ہاں، آئیں بدر کی وادی میں آئیں اور پھر ان کا قلع قمع کیا جائے، پھر ان کے سارے چوٹی کے سردار ہلاک کیا جائے، ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے جائیں، 70 قیدی بنا لیے جائیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حرم کی سرزمین میں نہیں ہو سکتا تھا، یہ باہر ہی ہو سکتا تھا۔ لہذا حضور نے یہ جو سارے ابتدائی اقدام کیے، ان سب کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو مکے سے نکلنے پر آمادہ کرنا۔